第四段。 Dalet. Mi bara otra? Elohim bara oti. Umi bara otach? Elohim bara oti. Umi bara oti? Gam otra bara Elohim. Hu bara etchem ve oti. Gadol hu. Amen.